رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جا رہا ہے، ہائے پا رمضان چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ساتھ آمد کے رخ سست کھڑی تھی، آنکھ چاہتے رو تھی، ساتھ آمد کے رخ سست کھڑی تھی، چلا گیا ہے چل ہی وجلا گیا ہے، ہائے تڑپا رمضان چلا ہے، اشک ہجری کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے بہ رہے ہجری کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، صدا جانتا ہے، ہائے تڑپا چلا ہے، ہائے تڑپا چلا ہے، غم جدائی سے کسے دوں گا فسانا کہوں گا، غم جدائی ہے دل رو رہا ہے صدمہ جا رہا ہے آرا دل پہ صدمہ جا رہا ہے آرا دل پہ صدمہ روتا ہوا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے رمن سر سب کو روتا ہوا روتا ہے سب کو روتا ہوا تڑپا رہا ہے تو روتا ہوا چھوڑتا ہے اس گناہگار کی کر دے بخشش تو یہ کرنا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے تجھ سے عطار کی التجا ہے ماہ رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے پڑھا جا رہا ہے آئے تڑپا چلا ہے آئے تڑپا چلا ہے آئے تڑپا رمضان حشر میں